क्या हर ख्वाब में एक रुकावट आती है जो आपको रोकती है? द डिप बाय सेथ गोर्डन का ये पहला चैप्टर हमें एक पावरफुल आइडिया से मिलाता है डिप, जो हर ख्वाब का मुश्किल फेज है जहां काम मुश्किल और प्रोग्रेस धीमा लगता है। सेथ गोर्डन बताते हैं कि ये डिप ही आपके ख्वाब को टेस्ट करता है और इसे समझना विनर्स और लूजर्स के बीच फर्क बनाता है। ये चैप्टर इसलिए दिलचस्प है क्योंकि ये हमें दिखाता है कि कैसे मुश्किलें आपके ख्वाब का असली इम्तिहान है। तो चलो इस कहानी को एक जज्बाती अंदाज से खोलते हैं और देखते हैं कि डिप का राज आपके ख्वाब को नई रोशनी देता है। सेथ गोर्डन कहते हैं कि हर ख्वाब, चाहे बिजनेस, करियर या पर्सनल गोल में एक डिप आता है जहां एफर्ट ज्यादा लगता है और रिजल्ट्स कम मिलते हैं, जैसे एक मैराथन रनर जो थक जाता है या एक स्टार्टअप जो कस्टमर्स नहीं पाता। गोर्डन का एग्जाम्पल है कि टॉप ब्रांड्स जैसे स्टारबक्स या एप्पल ने डिप में स्टिक किया जबकि दूसरे क्विट कर गए। डिप एक फिल्टर है, जो लोग इसे क्रॉस करते हैं वो नंबर वन बन जाते हैं। गोर्डन कहते हैं कि क्विटिंग ललत नहीं, लेकिन गलत वक्त पे क्विटिंग आपको एवरेज रखता है। एक स्टडी के मुताबिक 60% सक्सेसफुल लोग डिप में परसिस्टेंस से जीत पाते हैं। गोर्डन के जैसे आप भी अपने ख्वाब के डिप को पहचानो जैसे एक प्रोजेक्ट का टफ फेज और देखो कैसे ये आपको मजबूत करता है। गोर्डन का पहला लेसन है डिप को समझो। उन्होंने लिखा कि डिप एक टेम्परेरी सेटबैक है जो आपको बेटर बनाने का चांस देता है। एक छोटा बिजनेसमैन ने अपने स्टोर के स्लो सेल्स के डिप को समझा और मार्केटिंग बदल दी, जो हिट हुआ। डेटा कहता है कि 65% लोग जो सेटबैक्स को स्टडी करते हैं बेहतर स्ट्रेटजीज बनाते हैं। अपने ख्वाब के लिए एक डिप पहचानो जैसे एक स्किल जो मुश्किल लगती है और उसे स्टडी करो। गोर्डन कहते हैं कि डिप में डिस्ट्रैक्शन से बचना जरूरी है। एक आर्टिस्ट ने अपने पेंटिंग के डिप में फोकस रखा और एक मास्टरपीस बनाया। रिसर्च कहता है कि 70% लोग जो फोकस रखते हैं डिप से निकल जाते हैं। अपने ख्वाब में एक डिस्ट्रैक्शन हटाओ जैसे टाइम वेस्टिंग हैबिट्स। डिप में रुकना मुश्किल है, लेकिन गोर्डन कहते हैं कि यही विनर्स बनाता है। एक स्टूडेंट ने टफ एग्जाम्स के डिप में मेहनत की और टॉप रैंक पाया। अपने ख्वाब के डिप में एक छोटा कदम उठाओ जैसे एक एक्स्ट्रा एफर्ट। ये चैप्टर एक जज्बाती जादू है जो बताता है कि डिप को समझना, फोकस रखना और हिम्मत से आगे बढ़ना ख्वाब को जीतने का राज है। अगला चैप्टर विनर्स के स्टिक करने का है। तो अपनी हिम्मत जगाओ दोस्तों और चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।